Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciegórskich Radia. Jest wtorek, 9 lutego, minęła 11. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. 4029 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 227 osób, informuje resort zdrowia. Nawet do jutra może potrwać akcja gaśnicza w krakowskim archiwum. Pożar wybuchł w sobotę. W Mińsku rozpoczął się proces sądowy dwóch dziennikarek telewizji Bielsat. Grozi im do 3 lat kolonii karnej. 4029 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 227 osób, podało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu nowych zakażeń było 300 więcej, a zgonów o prawie 30. Według najnowszych danych w Polsce zaszczepiono do tej pory 1 688 000 osób. W magazynie jest teraz 460 000 dawek szczepionek. W czwartek dotrze kolejnych 80 000 wyprodukowanych przez firmę Moderna. Dostawa jest opóźniona o kilka dni, a na dodatek będzie mniejsza niż spodziewał się rząd, bo szczepionek miało być 100 000, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Bardzo nam jest przykro, że te zmiany w czasie dostaw, w wielkości dostaw przekładają się na pracę punktów szczepień czy na terminy wizyt seniorów, którzy w tej chwili się właśnie szczepią. A w tym tygodniu do Polski mają jeszcze dotrzeć szczepionki firmy AstraZeneca. Jeszcze kilkanaście godzin potrwa gaszenie pożaru w magazynach krakowskiego archiwum. Strażacy od soboty starają się opanować ogień niszczący dokumenty. Od wczoraj w ścianach budynków wiercą otwory, przez które skutecznie mogą prowadzić akcję gaśniczą. Na miejscu cały czas pracuje 80 strażaków. Są także urzędnicy, którzy sprawdzają uratowane dokumenty, mówi Dariusz Nowak, rzecznik krakowskiego magistratu. Wiemy, że część dokumentów została wyniesiona. Jest też taki plan, że tutaj strażacy powiększą ten otwór i będzie możliwość wyciągnięcia po prostu tych materiałów, tych akt i przewiezienia do innego miejsca. Gaszenie pożaru jest trudne, bo strażacy mają ograniczony dostęp. Korytarze między półkami z dokumentami są bardzo wąskie. Regały są przesuwane elektrycznie, ale przez pożar wyłączono prąd. Magazyny archiwum oddano do użytku w 2018 roku. Trafiło tam ponad 20 000 metrów bieżących akt. Konieczne jest wprowadzenie europejskich regulacji dotyczących treści w internecie, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreśla, że regulacje wprowadzone na poziomie krajowym mogą być nieskuteczne. Jak mówił w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu, unijne regulacje mogłyby powstrzymać cenzurowanie pewnych treści przez internetowych gigantów. Na poziomie europejskim w tej chwili trwa dyskusja właśnie na temat regulacji prawnych w tym obszarze. Nie może być tak, że cyfrowi giganci w sposób zupełnie arbitralny podejmują decyzje de facto o cenzurowaniu niektórych treści. I to w dodatku takich, które po prostu są faktami historycznymi. Pod koniec stycznia Facebook zablokował możliwość promocji za granicą filmu historycznego o niemieckim obozie w Łodzi, do którego trafiło około 3000 dzieci. Ostatecznie po interwencji IPN-u i polskiego MSZ-u film odblokowano. Internetowy gigant blokował również wpisy IPN-u dotyczące niemieckiej akcji Zamość, w trakcie której Niemcy odebrali rodzicom 30 000 dzieci, wywożąc je do obozów i fabryk na terenie Niemiec. W Mińsku rozpoczął się proces sądowy dwóch dziennikarek telewizji Bielsat. Katjaryna Andrzejewa i Dania Szulcowa są oskarżone o organizację działań rażąco naruszających porządek publiczny oraz o koordynację protestów białoruskiej opozycji. Z Mińska Włodzimierz Pac. Dziennikarki zostały zatrzymane w połowie listopada podczas relacjonowania demonstracji po śmierci opozycjonisty Ramana Bandarenki. Informację i obraz z demonstracji wysyłały z prywatnego mieszkania na 13 piętrze bloku mieszkalnego. W pewnym momencie drzwi mieszkania wyłamali milicjanci i zatrzymali dziennikarki. Od 15 listopada są przetrzymywane w areszcie. Grozi im do 3 lat kolonii karnej. O wypuszczenie Katjaryny Andrzejewej i Darii Czulcowej na wolność apelują organizacje dziennikarskie z krajów Unii Europejskiej. Także ambasada Stanów Zjednoczonych w Mińsku w wydanym oświadczeniu napisała, że oskarżenia wysunięte wobec nich są oburzające. Stany Zjednoczone wzywają białoruskie władze do natychmiastowego i bezwarunkowego wypuszczenia ich na wolność, a w szerszym kontekście do zaprzestania prześladowania dziennikarzy wykonujących swoją pracę. Czytamy w oświadczeniu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Woda na Wiśle w Płocku wciąż przybiera. Stany alarmowe zostały przekroczone na wszystkich wodowskazach. 29 cm na wodomierzu PKN Orlen, 31 w Borowiczkach i Grabówce, do 83 cm na bramie przeciwpowodziowej w porcie na Radziwiu. Władze miasta przygotowują bazę noclegową dla tych, których może trzeba będzie ewakuować, mówi Konrad Kozłowski z Płockiego Ratusza.

No ale dziwne, że odgrzebaliśmy się spod tego śniegu, jak takie rozgrzewające nagranie, jak na dzień dobry przed chwilą. Kings of Leon inaczej być nie może. Witamy Państwa serdecznie. Przed południem u nas między innymi proza do słuchania. Będzie historia sztuki i historia powszechna, to tak pod rozwagę i do przemyśleń. Będzie niezwykła opowieść o Zosi, która podbija europejskie wytwórnie muzyczne. Będzie rozrywka w Akademii i pan Sułek z panią Elizą rozrywkowo-wspomnieniowo. Wiadomo. Będą rozmówki polsko-angielskie przy muzyce. Odwiedzimy Court Australian Open, odwiedzimy Teatr w Gnieźnie, za chwilę komiks dla młodszych i starszych. A to tylko niektóre propozycje, które na dziś przygotowaliśmy dla Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dersz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Biorę źle. Będą dni pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Minut po godzinie 11. Często zastanawiamy się w naszej audycji nad tym, jak dotrzeć do młodych słuchaczy, czytelników czy widzów i jak przekazać te ważne, historyczne wydarzenia, które z perspektywy nastolatków czy najmłodszych ludzi są już, szczerze mówiąc, prehistorią. No i okazuje się, że jest taki sposób. Teraz udamy się do Wrocławia, bo tamtejszy wrocławski ogórek, autobus, który posłużył do blokad podczas pierwszych strajków w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu, doczekał się, no właśnie, artystycznego uwieńczenia. O słynnym Jelczu właśnie powstał komiks. Te publikacje dla najmłodszych przygotowało Wrocławskie Centrum Historii Zajezdnia i to kolejna pozycja na długiej liście wydawniczej Centrum. Na tej znajdziemy między innymi, przypomnę, opowieści o wojnie polsko-bolszewickiej, oblężeniu miasta przez Mongołów czy o Solidarności Walczącej. No a teraz już czas na historię o losach strajkowego Jelcza. Juliusz Woźny, rzecznik Centrum Historii Zajezdnia. Pierwszym komiksem historycznym, który zrobiliśmy, był komiks pod tytułem Orędzie o słynnym liście biskupów polskich do biskupów niemieckich, a konkretnie o kardynale Kominku, który był tego listu autorem. No i tak to się zaczęło. Tych komiksów jest już chyba około 20. Komiks zawsze kojarzy się z młodym człowiekiem, z młodym czytelnikiem, aczkolwiek chyba już przestał się kojarzyć z czymś niepoważnym. Po Gwiaździstej Eskadrze, po kilku jeszcze innych komiksach pojawił się pomysł, żeby zrobić coś o naszym autobusie, autobusie marki Jelcz. Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Komiks pod tytułem Ogórek to jest historia autobusu Jelcz, zwanego potocznie Ogórkiem, stąd ten tytuł. To jest szczególny ogórek, bo od niego zaczął się strajk we Wrocławiu w roku 80 przy ulicy Grabiszyńskiej w zajezdni autobusowej. 26 sierpnia przychodzą do pracy kierowcy, przychodzi Tomasz Surowiec. Ktoś puścił w obieg ulotki, że strajkują w Gdańsku. Na tych ulotkach były postulaty gdańskie wypisane i oni to przeczytali. No i mówią do innych kierowców, no nie może tak być, musimy im jakoś pomóc. Strajkujemy. I właśnie wzięli tego ogórka, zatarasowali wjazd do zajezdni. Ludzie przychodzą na przystanki rano, prawda, każdy jedzie do pracy, nic nie przyjeżdża i już bardzo szybko było wiadomo, że coś się w mieście dzieje. Mamy prawo do strajku! To było o tyle mądre posunięcie, że gdyby którykolwiek inny zakład pracy we Wrocławiu wtedy zastrajkował, to nie dotarłoby tak szybko do mieszkańców Wrocławia. A przypomnę, to jest epoka, kiedy o telefonach komórkowych nikt nie śnił. Mało kto miał w ogóle w domu telefon. Także wieści rozchodziły się bardzo wolno. Natomiast komunikat o tym, że stanęło MPK, natychmiast dotarł do mieszkańców Wrocławia. Ja wtedy stałem na drugim końcu miasta i czekałem na autobus. Nie przyjechał. No i już wiedzieliśmy, coś się dzieje. Chyba obalamy komunę. To był pierwszy i ostatni raz, kiedy się cieszyłem, że autobus nie przyjechał. To tutaj w 80 roku wrocławianie stali się udziałowcami tej wielkiej polskiej historii. Ten strajk Solidarności w roku 80 miał kapitalne znaczenie, jeśli chodzi o tworzenie współczesnego Wrocławia. I w tym miejscu dzisiaj jest poruszająca wystawa o powojennej historii naszego miasta. Tam możemy się poczuć jak w rzeczywistości z dawnych lat. Jest na przykład wagon z lat 40, taki tak zwany bydlęcy. Takimi wagonami podróżowali przesiedleńcy, którzy tutaj przyjeżdżali po II wojnie światowej. Mamy taki autobus, ogórek właśnie z lat 80. Jeden z tych, które tutaj służyły w tej zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej. Ogórek w ogóle jest narratorem. On mówi o sobie, opowiada o sobie sam, mówi, jakie miał wady, jakie miał zalety. Ze wstydem przyznaje, że żeby kierować ogórkiem, to trzeba było być naprawdę siłaczem. Ta potężna kierownica nie miała wspomagania, więc żeby skręcić ogórkiem, to naprawdę trzeba było dużej siły. Ale jednocześnie jest taką postacią sympatyczną i myślę, że historia widziana oczami ogórka będzie bliska dla każdego młodego czytelnika. A komiksowy debiut słynnego Jelcza przedstawił nam swoją drogą miłośnik kultowych ogórków, nasz reporter Piotr Kaszuwara. I know that there is nothing more that I can say. ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 23,5 minuty po godzinie 11. Panie redaktorze, więcej węgla. Z wielką radością. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedyś mówiło się inaczej, ale to też, mam nadzieję, że rozgrzewające powiedzenie. Takich nagrań ciąg dalszy. Oczywiście, patrząc na to, co dzieje się za oknami. Ważne informacje i radosne, między innymi od pani Doroty, o tym, że 13 lutego Polska Opera Królewska zaprasza na pierwszą w tym roku premierę operową z udziałem publiczności. Będzie to rzekoma ogrodniczka Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przypomnijmy, na razie na 2 tygodnie i to w reżimie sanitarnym. Oczywiście mogą otwierać się teatry, kina, opery i filharmonie. Zgodnie z zaleceniami w wznawianych działalność instytucjach musi być przestrzegany reżim sanitarny. Chodzi o limity publiczności, co drugie miejsce na widowni. Także maseczki, dystans i mycie rąk, ale do tego chyba już przywykliśmy i bardzo dobrze. Z pewnością o tym zbliżającym się pierwszym w tym roku występie Polskiej Opery Królewskiej jeszcze będziemy mówić. 27 minut po godzinie 11. Za chwilę spotkanie z historią. Z historią, z historią i z historykiem. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. tuż przy łóżkach wciąż dmuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Luty 1943 roku. Wówczas to rozpoczęła się rzeź wołyńska, czyli to taki początek ludobójstwa na Polakach na Wołyniu. Początek ludobójstwa, to prawda. Operacja, która została rozpoczęta przez siły ukraińskie, trwała kilka miesięcy. Jej celem było wyniszczenie polskiej tkanki narodowej na obszarach Kresów południowo-wschodnich. A właśnie dlaczego doszło do tak strasznego wydarzenia? Szczerze mówiąc, ja nie jestem chyba tutaj kompetentny, żeby definitywnie te rzeczy wyjaśniać, natomiast w moim przekonaniu powodów może być wiele, od przyczyn natury politycznej, społecznej, ale też takich, bym powiedział, interakcji personalnych, interakcji ludzkich. Wiemy, że zabójstw dokonywano z wielkim okrucieństwem. Te wsie i osady polskie ograbiano i spalano, żeby nie można było ponownie się osiedlić. Tak, to w ogóle cały ten proces miał służyć w likwidacji polskiego żywiołu na tych obszarach, czyli zlikwidowaniu wieloletniej tradycji osadnictwa polskiego. Historycy oceniają, ile osób, Polaków, zostało zamordowanych na Wołyniu. Te najświeższe badania co mówią? Wskazują na liczbę między 50 a 60 tysięcy, ale myślę, że to dalej w dalszym ciągu jest liczba niedoszacowana. Myślę, że do końca nie poznamy tych wiarygodnych, stuprocentowych, nie damy rady poznać danych, ale nawet tych zbliżonych. Niezła historia. Rzeź Wołyńska z 9 lutego to nie jedyne wydarzenie. Pamiętamy także rok 1946. Wówczas to Józef Stalin wygłosił przemówienie, w którym zawarł słowa o izolacji wobec Zachodu i to była zapowiedź zimnej wojny? Tak, to była zapowiedź zimnej wojny. W zasadzie o zimnej wojnie możemy mówić już w momencie obrad konferencji poczdamskiej, gdy Harry Truman nie godził się na żądanie Stalina dotyczące kwestii reparacji, dotyczące kwestii podziału Niemiec, również eksploatacji terenów niemieckich. W związku z tym Stalin zaczął iść drogą konfrontacyjną. Oczywiście na pełną konfrontację Stalin nie mógł się zdecydować, bo był pod wrażeniem posiadania przez Stany Zjednoczone bomby atomowej. Natomiast przynajmniej do 1948 roku próbował rozgrywać sytuację w Europie Zachodniej wydarzeniami politycznymi, a mianowicie zwycięstwami partii komunistycznych w wyborach we Włoszech i we Francji. Zapowiada się temat bardzo ciekawie, a my musimy kończyć, ale do tematu zimnej wojny, który utożsamiany jest często z wyścigiem zbrojeń. Pewnie jeszcze będziemy powracać. Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Niezła historia. to promocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Pan Marcin napisał, w moim radiu świetnie brzmi AC/DC. Panie Marcinie, rozumiem. Za 21 minut południe. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ależ pięknie zabrzmiało nie tylko u pana Marcina w głośnikach, który to gorąco, no inaczej być nie może, gorąco pozdrawia z trasy Brzesko-Chorzów. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. No, warunki zimowe wiemy, staramy się jak możemy, czy dobrym słowem, czy przede wszystkim muzyką wspierać wszystkich zmotoryzowanych. Już za chwilę na naszej antenie powieść w formie dźwiękowej. Take a ride, cocaine. niezapomniany J.J. Kelly. Za 14 minut będzie południe, a zatem czas na naszą powieść. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Sprawy, którym Mania poświęca najwięcej czasu, które ją obchodzą, pasjonują, wzruszają do głębi, to sprawy związane z wielkim ideowym i myślowym ruchem ówczesnej naszej młodzieży. Z jej dążeniami ku podniesieniu przynajmniej umysłowego i kulturalnego życia Polski, skoro na razie po katastrofie powstania styczniowego nie można się porywać na nowy czyn zbrojny, na walkę o odzyskanie niepodległości. Pracujmy, woła ta młodzież. Kształćmy się i idźmy uczyć tych, których rząd rosyjski utrzymuje w stanie umyślnej ciemnoty. Robotników, chłopów, wszystkie niższe, uboższe warstwy polskiego społeczeństwa. Filozoficzne prądy owej epoki nadały tym dążeniom pewien specyficzny kierunek i charakter. Pozytywizm Augusta Comte'a i Herberta Spencera wytworzył w ostatnich latach nowy sposób myślenia. Równocześnie zaś prace Pastera, Darwina i Klaudiusza Bernarda opromieniły nauki ścisłe szczególnie świetną aureolą. Wszędzie w Europie, w Warszawie zaś może jeszcze silniej niż gdzie indziej, rozpoczęła się gwałtowna reakcja przeciw romantyzmowi. Sztuka zeszła na plan drugi. Zaczęto namiętnie pogardzać wszelką uczuciowością, zwłaszcza w kołach młodzieży, zawsze i wszędzie skłonnej do wyciągania z wszystkiego maksymalnych i krańcowych konsekwencji. Nagle więc chemia i biologia zatriumfowały w tysiącach młodziutkich głów nad literaturą i poezją. Młodzież rzuciła się do studiowania nauk przyrodniczych. To był kierunek wspólny całej Europie. W Warszawie wyróżniał się on tym tylko, że nawet i te zdawałoby się niewinne i najzupełniej legalne studia odbywały się przeważnie w tajemnicy, pod ziemią. Że szerzenie tych nawet zdawałoby się całkiem niebezpiecznych idei szło głównie drogą konspiracyjną. Wkrótce po swoim powrocie do Warszawy Maria Skłodowska zbliżyła się do kółka młodych pozytywistów, wciągnięta tam przez pannę Bronisławę Piasecką, dwudziestokilkuletnią nauczycielkę, która zaczęła na nią wywierać silny wpływ intelektualny. Nieładna, lecz pełna wdzięku, zaręczona z młodym studentem Norblinem, którego właśnie wydalono z uniwersytetu za działalność polityczną, panna Piasecka była namiętną propagatorką nowych pozytywistycznych doktryn. Mania, w pierwszej chwili trochę nieśmiała i nieufna, wkrótce jednak dała się porwać entuzjazmowi swej przewodniczki. Razem z siostrami Brącią i Helą oraz jedną z koleżanek Brąci, Marią Rakowską, zaczęła pilnie uczęszczać na wykłady tzw. Uniwersytetu Latającego, który, jak wiadomo, ma w dziejach ówczesnej polskiej myśli i kultury swoją bardzo piękną i chwalebną kartę. Były to wykłady przede wszystkim z zakresu nauk przyrodniczych, anatomia, biologia itd. oraz socjologii. Wykłady fascynujące ze względu na wykładowców, którymi byli przeważnie ludzie o wyjątkowych kwalifikacjach i bardzo wysokim poziomie, a także i ze względu na tajemniczość, jaka je otaczała, a nawet pewien moment niebezpieczeństwa. Oczywiście tajne. Odbywały się one w różnych prywatnych mieszkaniach. To tu, to ówdzie. Stąd nazwa tego uniwersytetu – Latający. Często zbierano się u Bronki Piaseckiej. Audytorium było rzecz prosta nieliczne, po 8-10 osób. Gorączkowe notowanie słów wykładowcy, namiętne dyskusje, wspólne czytanie artykułów, książek, broszur i za każdym dzwonkiem, za każdym podejrzanym szmerem dreszcz lęku. Policja. Wizyta bowiem policji byłaby dla niejednego z zebranych równoznaczna z uwięzieniem. Kto wie, może nawet z zesłaniem. Bardzo żywe wspomnienie zachowałam z owych zebrań, pisała o tym w 40 lat później Maria Skłodowska-Curie. Pamiętam ich miłą atmosferę koleżeństwa i współpracy intelektualnej. Nasze środki były wprawdzie bardzo skromne, a wyniki pracy również znaczne być nie mogły. Mimo to jednak do dzisiaj sądzę, że idee, którymi kierowaliśmy się wówczas, są jedyną podstawą, na jakiej można budować istotny postęp społeczny. Nie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z nas jest dopomagać tym, którym możemy się stać najbardziej użyteczni. To też rola Uniwersytetu Latającego nie ograniczała się do rozszerzania kręgu wiedzy młodych jego słuchaczy. Byli oni również obowiązani uczyć innych. Mania zaczyna dawać lekcje dziewczętom z pewnej pracowni krawieckiej. Zbiera dla nich książki. Kompletuje, dziełko za dziełkiem, małą polską biblioteczkę. Łatwo sobie wyobrazić zapał, jaki przy tym wszystkim ogarnął tę 17-letnią dziewczynę. Pamiętamy, jak się w najpierwszych latach dzieciństwa zachwycała skarbami z gabinetu ojca. Tymi o dziwnej nazwie – przyrządy fizyczne. Daleko jeszcze było do mody na nauki ścisłe, kiedy już miała do nich tajemny, podświadomy pociąg, może dziedziczny. A tu równocześnie prócz tego świata otwiera się przed nią świat drugi. Obok cudu pracy naukowej, cud pracy nad przebudową stosunków społecznych. Maria staje się w najczystszym znaczeniu tego słowa socjalistką. Nigdy jednak nie zapisze się do partii. Poczucie wewnętrznej niezależności duchowej każe jej zawsze odsuwać się od stronnictw politycznych, a patriotyzm odrzuca ją od marksizmu, od międzynarodówki. Przede wszystkim chce Maria służyć swej własnej ojczyźnie. Jeszcze nie przeczuwa, że kiedyś przyjdzie jej wybierać pomiędzy życiem dla wiedzy, a życiem dla Polski. I jeszcze nie orientuje się, że w obecnym porywie zapału łączy w jedno swe zainteresowania naukowe z patriotyzmem i ideałami humanitarnymi. Wykłady, dyskusje, bieganie z korki na korkę, a nawet i najbardziej rewolucyjne teorie nie wywierają na szczęście żadnego wpływu na dziewczęcy wdzięk Mani. Nic w niej nie ma ekscentrycznego, żadnej pozy ani krańcowości nie widzi się nigdy w jej ubraniu, w sposobie bycia. Zarówno pełna godności atmosfera jej domu, jak wrodzony umiar i wielkie poczucie taktu chronią ją przed podkreślaniem w ten sposób młodzieńczych entuzjazmów socjalnych i energii życiowej. Mania nigdy nie używa studenckiej gwary, nigdy nie weźmie do ust papierosa i tylko przez pewien czas nosić będzie króciutko obcięte włosy. Naiwny objaw zamanifestowania pogardy dla przejawów kokieterii kobiecej. W chwilach wolnych od nauki, pracy zarobkowej i społecznej zamyka się w swoim pokoju i czyta, pisze, notuje. Pochłania stosy książek, lecz bynajmniej już nie owych romansideł, w których Numa wychodzi zawsze za Pompiliusza. Teraz pasjonuje ją Dostojewski i Gonczarow, emancypantki Prusa, w których znajduje odbicie obrazu swego i swych przyjaciółek. Zeszyt, który jej służy za coś w rodzaju dziennika, odzwierciedla niezmierną bujność i wielostronność młodzieńczych jej zainteresowań, dość zresztą chaotycznych i pełnych kontrastów. Zanadto i w zbyt wielu kierunkach naraz zdolna jest ta dziewczyna. Nie może się zorientować w swoich zdolnościach, zamiłowaniach, porywach. Oto na 10 stronach ołówkiem kreślone ilustracje bajek La Fontaine'a. Dalej wiersze, polskie, niemieckie. Urywki z Maxa Nordau, kłamstwo konwencjonalne, Krasiński, Słowacki, Heine. 3 strony z Renana, cytaty z filozoficznych dzieł rosyjskich, z Louis Blanca, z Brandesa. Znów rysunki kwiatów i zwierząt, Hayota, znowu Heine. I własne jej tłumaczenia na polski wierszem utworów Musetta, Sully'ego Prudhomme, Franciszka Coppée. Bo o dziwo niezależna panna, emancypantka z krótkimi włosami, ogromnie lubi tę uroczą, chociaż trochę mdłą poezję, aczkolwiek nigdy nie przyznałaby się do tego swym koleżankom pozytywistkom. I jeśli w ich obecności deklamuje wiersze, to całkiem inne. Na przykład te inwokacje Asnyka, która się stała wyznaniem wiary młodej gromadki. Szukajcie prawdy jasnego promienia. Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach. Nieście więc wiedzy pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w wieku w dziele. Przyszłości podnoście gmach. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Wciągająca lektura do słuchania, zatem do usłyszenia jutro. Za 5 minut o 12.00 serwis Trójca. Get a little bit Genghis Khan. Don't you?